الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لاسٹ کلاس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ را اصلاً مفخم ہوتا ہے، موٹا پڑا جاتا ہے، لیکن کچھ اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اسے پتلا بھی پڑا جاتا ہے. تو را کے تین کنڈیشنز ہوتے ہیں، یا تو یہ ہمیشہ موٹا پڑا جاتا ہے، کچھ کنڈیشن میں یہ ہمیشہ پتلا پڑا جاتا ہے، اور کچھ کنڈیشن ایسی ہوتی ہیں جب وہ پتلا بھی پڑنا جائز ہے اور موٹا بھی پڑنا جائز ہے. لاسٹ کلاس میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ را کب موٹا پڑا جائے گا، اس کے کیا کنڈیشنز ہیں، اس کے کیا حالات ہیں. تو آج کے کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ را کب پتلا پڑا جاتا ہے اور اس کے کنڈیشنز کیا ہیں. تو را کے جو مرقق ہونے کے کنڈیشن ہیں، مرقق کے لیے بہت کم کنڈیشنز آئیں گی بنسبت مفخم کے، موٹا پڑنے کے. اس میں بھی میں نے علامات بنا کر ایک آسانی پیدا کرنے کی کوشش کی ہوں، اب آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اسے کتنا کیچ کرتے ہیں. اس میں بھی ہم دیکھیں گے جو پتلا پڑنے والا را ہے اس میں دو حالتوں میں دیکھیں گے، ایک تو وصلن دیکھیں گے جوڑ کے پڑنے کے وقت ہم کیا کنڈیشن اپلائی کرتے ہیں، اور وقفن بھی جب ہم وقف کریں گے اس پہ ہم سکون دیں گے تو اس وقت وہ کب پتلا پڑا جائے گا. سب سے پہلے ہم آتے ہیں وصلن کی طرف. تو وصلن میں یعنی ہم یہاں رکیں گے نہیں، تو جب ہم رکتے نہیں ہیں، وصلن پڑھتے ہیں، کنٹینیو پڑھتے ہیں، تو اس کی سب سے پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ را کے نیچے زیر آئی ہو، کسرہ آیا ہو. مثال کے طور پر یہاں دیکھیں رزقن ری روئی کرنا نہیں ہے، رزقن نہیں کرنا ہے، رزقن روئی نہیں کریں، رزقن کوپ کو تو موٹا ہی پڑھیں گے کیونکہ یہ خود سود تین خیز کا حرف ہے. تو یہاں دیکھیں را کے نیچے زیر آئی بھی ہے رزقن میں، تو رزقن. پھر رجال میں دیکھیں را کے نیچے زیر آئی بھی ہے، کسرا آیا ہوا ہے، تو رجالن رجالن، سوری رجالن نہیں ہے رجالن ہے، تو رجالن ری کریں گے، روئی نہیں کریں گے، رجالن. دوسری کنڈیشن یہ آتی ہے کہ را ساکن سے پہلے اگر زیر آئے، کسرہ آئے، تو پھر را جو ہے وہ پتلا پڑا جائے گا، لیکن اس کی ایک اور کنڈیشن ہونی چاہیے کہ اس کے بعد والا حرف مفخم حرف نہ ہو. جیسے ہم نے گئے کلاس میں دیکھے تھے مر سود، تو اس میں یہ کنڈیشن تو تھی را ساکن سے پہلے زیر تھی، لیکن اس کے بعد سود جو آیا تھا وہ مفخم حرف تھا، اس لیے ہم نے اس کو موٹا پڑھے تھے. اب یہاں دیکھیں را ساکن ہے شیراتن میں، را ساکن سے پہلے کسرہ آئی ہوئی ہے، شین جو ہے وہ را ساکن سے پہلے اس پہ کسرہ آئی ہوئی ہے، اور اس کے بعد والا جو حرف ہے وہ عین ہے یہاں پر، تو عین تو خوص دوغتین کیز میں نہیں آتا، تو یہ مرقق حرف ہے. تو اس کی وجہ سے ہم اس را کو پتلا کر کے پڑھیں گے، شیر آتن شیر آتن شیر، شیر نہیں کریں گے، شیر کیے تو پھر غلط ہوگا، یعنی ہماری جو لپس ہے وہ تھوڑی اسپریڈ ہوگی اس وقت جب ہم را ادا کریں گے، شیر شیر شیر آتن، اسپریڈ کرنا ہے اپنے لپس کو اور اسمائل دے کے پڑھنی ہے شیر آتن. پھر الفردوس میں دیکھیں را ساکن ہے، اس سے پہلے کسرہ آئی بھی ہے، فا جو ہے وہ را ساکن سے پہلے اس کے نیچے زیر آئی بھی ہے، کسرہ آیا ہوا ہے، اور اس کے بعد والا حرف دیکھیں دال ہے، دال یہ مرقق حرف ہے، پتلا پڑا جانے والا حرف ہے، اس لیے اس کو ہم پتلا ہی اس را کو پڑھیں گے. الفردوس الفردوس، پھر اس کو پیور نہیں کریں گے، الفیور داؤس نہیں کریں گے، نہیں تو رانگ ہو جائے گا، الفیر داؤس. تو یہ دو کنڈیشن تھی، را کے نیچے زیر ہو کسرہ ہو، یا را ساکن سے پہلے کسرہ ہو لیکن بعد والا حرف مرقق ہو مفخم نہ ہو، تو یہ دو کنڈیشن تھی. اب وقفن میں آتے ہیں. وقف اگر کرنا ہے ہمیں تو اس وقت ہم دیکھیں گے کہ پیچھے اگر یا آ رہی ہے، ابھی وقف کورس کریں گے تو یا تو را پہ دمہ ہوگا یا کسرہ ہوگی یا فتح ہوگا، جو بھی ہوگا، لیکن وقف کرنے کی وجہ سے ہم اس کو ساکن کر دیں گے، سکون دیں گے. اس کے پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یا آ رہی ہے یا ساکن آ رہا ہے تو پھر ہم اس را کو پتلا پڑھیں گے، موٹا نہیں کریں گے. یہاں دیکھیں قدیر میں یا ساکن آئی ہے را کے پہلے، را کو ہم ساکن کر دیں گے کیونکہ یہاں پر ہمیں رکنا ہے. تو یہاں ہم پڑھیں گے قدیر قدیر، اس کو قدیر نہیں کریں گے، رو کر نہ کریں، اس کو ر کرتے وقت اسپریڈ کریں اپنی لپس کو، قدیر. اسی طرح خیر میں دیکھیں را کو ہم ساکن کریں گے اور یا اس کے پیچھے آئی ہوئے ساکن یا، تو خیر خیر، اس کو خیر نہیں کریں گے. اس طرح سے ہم اسے معلوم کر سکتے. اسی طرح دیکھیں را کو ہم جب وقف کریں گے، سکون دیں گے، تو اس کے پیچھے دیکھیں اگر زیر آ رہی ہے، کسرہ آ رہا ہے، تو پھر ہم اس کو ہمیشہ پتلا ہی پڑھیں گے. تو یہاں دیکھیں المدثر میں را کو ہم سکون دیں گے اور اس کے پیچھے دیکھیں سا آئی ہوئی، سا کے نیچے زیر ہے. ابھی یہ دیکھیں تجدید کے نیچے اگر کوئی لائن آ رہی ہے تو وہ زبر نہیں ہوتا، لکھا جاتا ہے اوپر، لیکن وہ یعنی الفابیٹ کے اوپر لکھا جاتا ہے. تو اس میں لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ اوپر تو آیا ہے تو زبر ہونا چاہیے. نہیں، اگر تجدید کے نیچے ایسی لائن آئے تو سمجھے یہ زبر نہیں ہے بلکہ زیر ہے، کسرہ ہے. اگر تجدید کے اوپر ایسے سلائنٹ لائن آتی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ زبر ہے، یعنی فتح ہے. تو یہ یاد رکھے کہ تجدید کے نیچے ایک لائن آئی ہوئی یہاں پر، تو یہ زیر ہے، کسرہ ہے. تو اس کو ہم پتلا کر کے پڑھیں گے کیونکہ زیر آئی ہوئی ہے، سا جو ہے اس پہ زیر ہے اور را کے پہلے آ رہی ہے. تو ہم اس کو پڑھیں گے المدثر المدثر سر، اس کو سر کرنے کا نہیں، المدثر کروں گی تو رونگ، المدثر. اسی طرح تستکثر میں دیکھیں را کو ہم ساکن کریں گے اور را ساکن سے پہلے کسرائی بھی ہے سا کے نیچے، سو تستکثر تستکثر سر، اس کو سر نہیں کریں گے، سر سر تستکثر. اس کے بعد تیسری کنڈیشن یہ آتی ہے کہ را ساکن ہو، را ساکن سے پہلے کوئی بھی حرف یا کے علاوہ کوئی بھی حرف ساکن لیٹر ہو، اور اس سے پہلے کسرہ ہو، اس سے پہلے کسرہ ہو. تو یہاں دیکھیں ایک اور چیز کہ را ساکن سے پہلے جو حرف ہے وہ ساکن ہوگا، لیکن وہ ساکن جو حرف ہے وہ اگر یا ہے تو بھی آف کورس وہ ہم پتلا ہی پڑھیں گے، لیکن اور ایک چیز اس میں یہ ہے کہ وہ موٹا حرف نہ ہو، مفخم حرف نہ ہو، تو خوش و دوغتن کیز والا کوئی حرف نہ ہو. اس کے پیچھے را کے پیچھے جو ساکن حرف ہے وہ مفخم حرف نہ ہو، اور اس سے پیچھے جو ہے وہ کسرہ ہو. تو پھر را ہم ساکن کر کے پڑھیں گے، جیسے یہاں پر السحر میں را کو ہم سکون دیے کیونکہ ہم کو رکنا ہے یہاں پر، اور اس کے پیچھے والا حرف دیکھیں ہا ہے، ہا موٹا حرف نہیں ہے، موٹا حرف نہیں ہے، نہیں یہ پتلا حرف ہے، تو ہا پتلا حرف ہے اور وہ بھی ساکن ہے. تو یہ بھی ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو اس کے اور پیچھے جائیں دیکھیں یہ سین جو ہے اس پہ بھی کسرہ آئی ہوئی ہے. ابھی یہ پھر سے دیکھیں تجدید کے نیچے زیر ہے, زبر نہیں, کیونکہ تجدید کے نیچے یہ سلائنٹ لائن آئی ہوئی ہے, تو اس لیے یہ را ہم پتلا پڑھیں گے. اسحر اسحر اس کو ہم اسحر نہیں کریں گے, روغ نہیں کریں گے, اسحر اسحر. اوکے, پھر ذکر میں دیکھیں جب ہم اسٹاپ کریں گے تو رو کو سکون دیں گے, اور اس کے پہلے دیکھیں ساکن لیٹر آیا ہے اور وہ موٹا حرف نہیں ہے, خود سو دوک تین کس والا نہیں ہے, تو اس سے اس کے اوپر تو سکون ہی ہے, تو اس سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس سے پہلے والے حرف پہ کیا آ رہی ہے. تو اگر اس سے پہلے والے حرف پہ زیر آ رہی ہے, کسرہ آ رہا ہے, تو پھر ہم را کو پتلا کر کے پڑھیں گے. دیکھیں یہاں پر جو زال ہے اس پہ کسرہ آئی ہوئی ہے, تو اذکر اذکر اذکر اس کو اذکر رو رو نہیں کریں, اذکر نہیں کریں گے, اذکر. اوکے, پھر ایک اور کنڈیشن آتی ہے جس کی میں علامت تو نہیں بنا سکی, اسے کہتے ہیں امالت الرا یعنی رائے امالا. رائے امالا یہ پورے قرآن میں جو ہے ایک ہی جگہ آئی ہوئی ہے, وہ سورہ ہود میں آیہ نمبر 41 میں آئی ہوئی ہے. تو وہاں پر یہ ہے کہ مجرحا, دیکھیں را جیسی لکھی ہوئی ہوگی, ایک الف ہوگا, اور وہاں پر کچھ سائن بھی کبھی کبھی آتا ہے, اسے کچھ شیپ دیا ہوا ہے, تو ڈائمنڈ شیپ جیسا ہوتا ہے, تو وہاں پر ہم را کو پتلا کریں گے اور ایک ہی آواز کریں گے, جیسے قطرے جو ہم اردو میں کہتے ہیں, جیسے پانی کے قطرے جو ہوتے ہیں تو اس کو کیسے کہتے اے کر کے آواز دیتے, تو اسی طرح ہم اس را کو ایک ہی آواز سے آواز کی طرح پڑھیں گے. تو یہاں دیکھیں مجرے ہا مجرے رے مجرے ہا, اس کو مجرے ہا نہیں کرے, مجرے ہا. تو اس طرح یہ کنڈیشنز آتی ہیں پتلا را پڑھنے کی, زیادہ نہیں ہے یہ. پہلی بات را کے نیچے کسرہ آ جائے, یہ وصلن میں ہے, اور را کے را ساکن سے پہلے زیر آئے کسرہ آئے تو وہ را پتلی پڑی جائے گی. وقفن میں دیکھیں را ساکن سے پہلے یا ساکن آ جائے, پھر اس کے بعد دیکھیں دوسری کنڈیشن را ساکن سے پہلے زیر آئے کسرہ آئے, اور پھر تیسری کنڈیشن وقفن میں را ساکن سے پہلے ساکن حرف لیکن وہ مفخم نہ ہو, موٹا نہ ہو, اور اس سے پہلے کسرہ. اگر یا آ رہی ہے تو ویسے بھی ہم نے یا کا دیکھے کہ وہ تو پتلی ہی ہوگی, اور رائے امالا جو ہے امالۃ الرا جو اسے کہتے ہیں تو وہ ایک پتلی را آتی ہے. دیکھیں یہاں پر بھی وصلن میں بھی را ساکن سے پہلے زیر, وقفن بھی را ساکن سے پہلے زیر, تو دو ایک ہی طرح سے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ وصلن ہے اور یہ ادھر ہم دیکھتے ہیں تو وقفن ہے. اچھا, اگر مجھے یہاں پر رکنا نہیں ہے, المدثرو کرنا ہے, تو پھر میں یہ را کو مفخم پڑھوں گی, موٹا پڑھوں گی, تب یہ پتلا نہیں پڑھا جائے گا, المدثرو. اوکے, رو, تو یہ بات آپ یاد رکھیں, آپ کو دھیان دینا ہوگا, اور آسان ہے, بہت آسان ہے, اگر آپ پریکٹس کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ. اب یہ سورہ الفلق اور سورہ ناس میں دیکھیں, میں مارک کر کے کچھ بتا دوں گی انشاءاللہ. اس میں دیکھیں یہ جو را ہے قل اعوذ برب الفلق میں را پہ فتح آئی ہوئی, تو یہ را ہوگی موٹی ہوگی بے روب بھی. اوکے, لیکن من شبری میں دیکھیں را کے نیچے کسرہ آئی ہوئی ہے, تو یہ را جو ہوگی وہ پتلی ہوگی, من شرری شرری, اس کو شروئی نہیں کریں گے, یہاں بھی سیم شرری. اوکے, یہاں بھی شرری, بہت سارے کسرہ والے مل رہے ہیں, یہاں بھی شرری اور روئی ری. اوکے, پھر قل اعوذ برب الناس, یہ سورہ ناس میں دیکھیں بے روب بے روب بے روب بے بھی رب بھی نہیں کریں گے، بے رب بھی. اوکے، پھر یہاں پہ سیم شرری میں کسرہ کی، پھر صدوری ری کریں گے، روئی نہیں کریں گے، پھر صدورن. تو یہاں دیکھیں آپ دیکھ سکتے کہ را کے نیچے زیر آئی ہوئی ہے یا را کے اوپر اگر فتح آئی ہوئی ہے، تو پھر آپ اس سے دیکھ کے پتہ کر سکتے کہ یہ موٹا ہے یا پتلا ہے. تو یہ ایزی ہے، آپ نے ہوم ورک کرنا ہے کہ قرآن میں سے جو میں نے را کے رولس بتائی ہوں جو مرکب پڑھنے والے ہیں، وہ آپ تین تین ڈھونڈ کے نکالیں اور پریکٹس بھی کریں، اور جو ڈھونڈ کے نکالیں گے وہ قاریوں سے سنیں بھی. انٹرنیٹ پہ بہت سارے قاریوں کی قرائت موجود ہیں، تو آپ جا کے سن سکتے ہیں انشاءاللہ. ایک حدیث آپ کو، حدیث کا مفہوم آپ کو سنا کر یہ کلاس فنش کرتی ہوں، اور اس لیے حدیث سناتی ہوں کہ آپ بھی یہ کام جاری رکھیں، دوسروں کو بھی تجوید سیکھنے کی دعوت دیں، ہمیشہ دوسروں کو بھی کہیں کہ یہ تجوید کی جو کلاس کے جو ویڈیوز ہیں آپ بھی دیکھیں، کیونکہ اس اسٹیج میں آپ بہرحال آپ نہیں سکھا پائے گے، انشاءاللہ آگے سکھا سکیں گے. تو اس اسٹیج میں آپ یہ کریں کہ دوسروں کو بھی دعوت دیں، دوسروں کو بھی کہیں، لنک شیئر کریں، اور یہ بہت ہی بڑا ثواب کا کام ہے انشاءاللہ. ابھی حدیث کا مفہوم دیکھتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھلائی کی دعوت دیتا ہے اسے اس کی آواز پر لبیک کہنے والے تمام لوگوں کا ثواب ملتا ہے، یہ چیز ان کے اجر میں کوئی کمی واقع نہیں کرتی، اور ایسے ہی جو شخص برائی کی طرف بلائے اسے ان تمام لوگوں کا گناہ ہوگا جو اس کے پیچھے لگیں گے، اس سے ان کی گناہ کم نہیں ہوگے. یہ رواہ مسلم کی روایت میں نے کی تھی. تو یہاں پر دیکھیں کہ جو شخص بھلائی کی دعوت دے گا تو جتنے لوگ اس پہ لبیک کہیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس طرف آئیں گے، وہ کام کریں گے، وہ کام شروع کریں گے، تو جتنے لوگ بھی اس کو فالو کریں گے تو اس کا بھی ثواب اس شخص کو ملتے رہے گا جس نے اس کی دعوت دی، اچھے چیز کی دعوت دی. لیکن وہی اگر انسان، کوئی بھی انسان اگر برائی کی طرف دعوت دے، اور وہ انسان جیسے میوزک سننے کے لیے، اچھا آج بہت ہی نئی مووی آئی ہوئی ہے اس میں یہ گانے ہیں تو یہ سنیں، تو جو بھی جو لوگ جتنے لوگوں کو وہ دعوت دے گا تو جتنے لوگ سنیں گے وہ گندی چیز، تو اس کا جو گناہ ہے، جتنے لوگوں کا گناہ، وہ بھی اپنے ساتھ لیتے چلے گا. تو یہ یاد رکھے کہ آپ کو آگے بھی پہنچانا ہے اور آپ خیر الامہ ہیں، آپ نے آگے کام کرنا ہے، صرف یہیں تک بیٹھنا نہیں ہے، آگے چلتے جانا ہے، چلتے جانا ہے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.